بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تنندلي أن درس زيت السيرة النبوية، سيرة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم، تكيوا تكو كتك متكيو ya mwaka wa 5 hijiria. Miongoni mwa matukio makubwa yaliyojitokeza katika mwaka huu wa 5 hijiria ni tukio la kuzuliwa uongo na kukashifiwa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mu'minin Mama Aisha radhiyallahu anha, Siddiqatu bintu Siddiq. Tukio ambalo limetengenezwa na wanafiki wakalieneza na likawaathiri baadhi ya wema katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na lengo lao kuu wanafiki lilikuwa ni kumchafua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ta'anu fi Aisha طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت كان ببي عائشة رضي الله عنها لكنت كان متومي صلى الله عليه وسلم كم كاشف يي نكوي تفوه حشما ياكي نكوي تفوه حشما يمتومي محمد صلى الله عليه وسلم. ساستكيو هيلي تملي سوما ومجيب للفاندقوة كتك فتاب في تاريخ كتاب السيرة كنت كان أمهم واكي na mafunzo yaliyomo ndani yake. Ni vyema tukalitazama kwa mtazamo mwingine sasa wa kupata faida, iwe tunaondoka kwenye tukio hili tuwe tumepata durusi na ibara, tumepata darasa ndani yake na mazingatio makubwa. Na ndio lengo la sisi kuisoma sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana na wale ambao wamemzunguka katika wake zake na masahaba zake, na kusoma matukio yaliyotokea katika wakati wake na namna alipokabiliana nayo. Bila shaka ndani yake kuna faida nyingi sana ambazo zitatupa mwelekeo sisi katika dini yetu na maisha yetu ya dunia, na namna gani tutataamali na matukio kama haya. Sasa hapa pana maneno ya aina mbili. Maneno aina ya kwanza yatajikita zaidi katika kuzitaja fadhila za Aisha radhiyallahu anha kwa ujumla, lakini pia faida tunazozipata kupitia tukio hili bil khusus. Tunaweza tukagawa njia mbili hizo, ikawa kila mmoja tunizungumzie kwa upande wake, tukaelezea fadhila za Aisha mpaka mwisho wake, kisha tukaja katika faida zinazopatikana kwenye kisa hiki. Lakini pia tunaweza tukataja kwa ujumla, tukafunga vitu vyote viwili vikaingia mahali pamoja. Hii njia ya pili itakuwa ni bora zaidi kwa sababu ya kufanya ijmali katika maneno, ili kama itawezekana tuendelee darasa nyingine mpya, lakini si rahisi kufanya hivyo kwa sababu jambo hili, tukio hili limebeba mambo mengi. Sasa miongoni mwa faida ambazo zimepatikana katika kisa hiki. Faida ya kwanza ni mtihani, alibtilau, watu kuonjwa, kujaribiwa, kupewa mtihani. Haithu bitala Allahu rasulahu, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimuonja na kumjaribu mtume wake, kama bitala zawjatahu Aisha, kama vile ambavyo amempa mtihani na kumjaribu mke wake mtume sallallahu alayhi wasallam, أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وابتلى صفوان بن المعطل نبيا من امتحان كم ونجا كم جريب صفوان بن المعطل نلغو لم تكبه وامتحان لكتكاسوا نكسفشوا نا الله ونبتشوا مهالي إلي يتكسيكي كما ينفتكاسوا ذهاب يتبقوا كوني موتو إلي يتكاتي. Basi hivyo hivyo ndio lengo la mtihani, na kwa hilo fakharaju min albalai kadhahabi alkhalis, wakatoka katika mtihani huu wakiwa wasafi kama dhahabu iliyotakata, na hilo ni katika matunda ya kujaribiwa, kwa sababu ndani yake kunapatikana rafu ad-darajat, watu kupandishwa vyeo na daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana utaona tukio hili lilidumu kwa muda wa mwezi mzima. Mwezi mzima tukio hili linazungumzwa, watu wanalisema, familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, yani mtume sallallahu alaihi wasallam na familia yake, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu na familia yake, na wengineo katika miongoni mwa watu waliohusika kwenye tukio hili, wote walikuwa katika hali ya huzuni kwa kuwa wamejeruhiwa. Watu wanazungumza maneno ya kuwaumiza. Lakini baada ya hapo ikaja faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala kwao, aya zinazosomwa mpaka hii leo kwenye Qur'an. Ndio pale baadhi ya wanachuoni wakaelezea kwamba ukitazama katika matukio mengi yaliyojiri kama haya ya kutuhumiwa afadhil, watu bora, kwa mambo mabaya, utakuta Allah subhanahu wa ta'ala alitumia njia mbali mbali za kuwatakasa. Sisi tasoma kama tukio la Jureyji aliyetuhumiwa kwamba amezini na mwanamke fulani na amempa mimba. Kwa mtoto aliyezaliwa ni wake, na watu wanamjua kwamba Jureyji ni mtu mwema, mutaabid, amejitenga katika kufanya ibada. Leo vipi anafanya mambo kama haya, amempa mimba mwanamke fulani na yule mtoto ni wake? Mwanamke mwenye kasema akakiri, watu wanasema hivi, mwanamke kakiri bwana, mtoto yupo. Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa bisabiyin, kwa mtoto mdogo yule, akasema abi ra'i fulani, baba yangu mimi ni yule mchungaji fulani, kumbe ni mwanamke aliamua kumzushia. Lakini pia Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam alitakaswa baada ya mke mraatul aziz kudai kwamba Yusuf alayhi salatu wassalam Nabiullah ibn nabiyillah Yaqub ibn nabiyillah Ishaq ibn khalilillah Ibrahim, kwamba alitaka kumbaka au alitaka kumuingilia kwa nguvu mke yule mraatul aziz. Allah subhanahu wa ta'ala alimtakasa kwa njia nyingine, mtu washahida shahidu min ahliha. Hivyo hivyo Maryam bintu Imran mamake Isa alayhi salatu wassalam, ulipokuja uvumi sio uvumi tu, kwa sababu Maryam hakuwahi kuolewa, Maryam al-Adhra. Sasa vipi amekuja na mtoto, amepata mtoto wapi na hana mume? Watu wakamtuhumu kwa baghi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa kwa mtoto ambaye ni mwanawe. Haya maneno ameyataja al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, tafsiri al-Qurtubi juzuu ya 12, akasema qala ba'du ahli at-tahqiq, wamesema baadhi ya wanachuoni wenye kuyahakiki mambo kwa dalili zake, inna Yusuf alayhi salatu wassalam lamma rumiya bifahisha, Yusuf alayhi salatu wassalam aliposingiziwa kwa mambo machafu, barra'ahu Allah ala lisani sabiyin fil mahdi, Allah subhanahu wa ta'ala alimtakasa kupitia ulimi wa mtoto mdogo aliyekuwa katika lezi. Hii ni kauli ya baadhi ya wanachuoni kwamba yule alimtakasa Yusuf alayhi salatu wassalam kuwa ni mtoto mdogo, lakini riwaya zinaonyesha kwamba alikuwa ni rajulun dhu lihya, kwa sababu hadithi katika hili haikuthibiti. Haya ameeleza Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala kwa kirefu katika silsila ad-dha'ifa. Kwa hiyo alitakaswa lakini kupitia mtu, kwa sababu shahida shahidun min ahliha, Qur'ani inatueleza hivyo. Wa inna Maryama lamma rumiyat bil fahisha barra'aha Allah ala lisani ibniha Isa salawatullahi alayhi, na hakika bibi Maryam alipotuhumiwa kwa uchafu wa zinaa, Allah subhanahu wa ta'ala alimtakasa kupitia mtoto wake Isa alayhi salatu wassalam. Wa inna Aishata radiyallahu anha lamma rumiyat bil fahisha, na Aisha radiyallahu anha aliposingiziwa jambo chafu la uzinifu, barra'aha Allah ta'ala بالقرآن, الله سبحانه وتعالى كم تكاسى كبتية القرآن وكبتية القرآن, فما رضي لها ببراءة صبي ولا نبي حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان. الله سبحانه وتعالى يقول ذيك كم تكاسى عائشة رضي الله عنها ومنين يمتتم لوغو wala kwa maneno ya mtume, labda kwa hadithi ji hadithi mtakasi ilikuwa yatosha tu mtume SAW aseme kadha, lakini akamtakasa kupitia maneno yake, ayatun quraniyatun tutla ila ila an yati amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuondolewa Qur'an, jambo hili litafikia mwisho. Lakini tangu wakati huo watu wanasoma innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum mpaka ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa bibi Aisha radhiyallahu anha baada ya mtihani huu mzito, na wanawachuoni wanaeleza kwamba zimekuja aya 17 katika jambo hili, na hii ndio tarjihi al-Hafidh, tarjihu iliyofanywa na al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Yeye anaona kwamba ni aya 17 kutoka aya ya 11 mpaka aya 20, aya 10 au 11 mpaka aya 26. Wengine wanasema ni aya 10 zimekuja, wengine wanasema ni aya 18. Aya 18 zimekuja kwa ajili ya jambo hili tu. Kwa hiyo pana mtihani. Kwa hilo basi tunajifunza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akikuingiza katika mtihani ukapata majaribio katika mali yako, katika nafsi yako kwanza, au katika dini yako, katika mali yako au nafsi yako au heshima yako, kwa jambo ambalo waona kwamba wewe ni bari, basi wewe gemea zaidi upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu lillahu yuzakki man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemtakasa anayemtaka, na anakupa mitihani ili akunyanyue daraja yako fi dunia wal akhirah. Jambo jingine katika faida tunayozipata kupitia tukio hili ni tanqiyatu sufufi. Alafu nitarudi tena katika hii nukta ya kwanza biidhnillahi karim. Tanqiyatu sufufi, kusafishwa safu. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuleta mtihani baina ya watu, mkaona shari gani tena, nguvu gani huu, kama ilivyokuja hapa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, la tahsabuhu sharran lakum, msidhanie mtihani huu, maneno haya kwamba ni shari kwenu, bal huwa khairun lakum, hiyo ni khairi kwenu. Sasa ukitazama khairi huyo unaona giza tu, mbona maneno yamekuwa mengi, khairi iko wapi hapa? Khairi ipo. Miongoni mwa khairi zinazopatikana katika jambo hili na watu kujaribiwa katika jambo lolote lile, mkaingizwa vitu katika nafsi yenu, katika jamii yenu, basi ndani yake kuna khairi. Khairi yenyewe ni tanqiyatu sufufi, kuzitakasa safu. Leo sisi tungejuaje kama lau tukio hili singetokea, wangepambanuka vipi waumini wa kweli na wanafiki? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwaweka wazi wanafiki. Waumini wale wa kweli ambao walipatwa na mtihani huu wakasema maneno haya, walipewa kisti yao hapa hapa duniani, wakataharishwa kwa sababu ya kupigwa haddi. Tunawataja watu watatu: Mistah bin Uthatha, Hamna bintu Jahsh na Hassan bin Thabit radiyallahu anhum. Hawa ni masahaba, khiyaru sahaba, min khiyari sahaba. Lakini maneno yaliyoanzishwa ya uvumi nao waliyabeba, wakaanza kuyasambaza. Pengine Allah amewapa mtihani, hawakujua uzito wanachokisema, kwamba kile wanachokizungumza ni sehemu katika irdhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah atakupitisha mtihani kupitia kwao. Lakini wakatoharishwa kwa kupigwa viboko 80 jalda, kila mmoja akapigwa mboko 80. Hilo limeisha. Lakini wale waliosuka uzushi huu, walladhi tawalla kibarahu minhum, wale ambao wametawalia na ukubwa wake, sasa Allah hakutaka waadhibiwa, akasema tu lahum adhabu adhim. Akupigwa viboko Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lakini ndokapona, hajapona, anasubiriwa na adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wakawapambanua wanafiki na Waislamu wa kweli, na ndivyo yalivyo katika mitihani inapokuja, ndio utawajua kina nani wa kweli na kina nani waongo. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Allah subhanahu wa ta'ala analeta mitihani kwa hikma kubwa sana. Miongoni mwa hiyo ni tanqiyatu sufuf, utawajua marafiki wa kweli, marafiki wa uongo, utawajua wenye shamata kwako ambao wanadhihirisha furaha ya uadui dhidi yako, na wale wanaweza kusimama na wewe. Utapambanukiwa na mambo mengi sana kwa sababu ya mitihani. Kadhalika sunnatullahi ta'ala fi ddifai an awliyaihi, tunaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana utaratibu wa kuwatetea wapenzi wake. Unaweza kutiwa mtihani ukaona, sasa mbona Allah ameniacha kwenye, hakuachi, anakujaribu utasimama upande gani, kwa sababu kuna watu wanapoudhiwa katika jambo la dini ya Allah walivyo, ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah, wanafanya ule mtihani wanaopewa na watu kama adhabu. Anaweza akaruka akaacha dini, akaacha kuswali, akaacha kila kitu, mimi kama mambo yenyewe ndio hivyo basi. Kuna watu wako namna hiyo, lakini kuna watu wanatulia, wanatulizana, wanasubiri nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama itachukua muda mrefu, lakini ni karibu, itakuwa iko karibu tu. Sasa ukiwa na yakini hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala atakutetea. Man ada li waliyan faqad adhantuhu bilharb, yani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kinywa cha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sababu ni alhadithul qudsiyun, hadithul ilahiyun. Man ada li waliyan, yoyote atakayemfanyia uadui wa kipenzi changu, faqad adhantuhu bilharb, basi mimi hakika mimi nimemtangazia yeye vita. Hadithi hii ameitaja Imamu al-Bukhari, nayo ni hadithun qudsiyun. Kwa hiyo imedhihiri katika kisa hiki kwamba Aisha radhiallahu ta'ala anha ni min auliyai llahi tabaraka wa ta'ala, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alimtetea. Na yeye alipoelezwa habari hizi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaka uhakika, akawa anataka kusikia kauli ya Aisha radhiallahu anha anasema nini kuhusu tukio hili linalozungumzwa na watu. Mbele yake iko baba yake as-siddiq al-akbar khalifatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni Abu Bakr as-siddiq, na mama yake Ummu Rumman. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amekaa pale anamuuliza bibi Aisha radhiallahu anha, unasemaje kuhusu hili? Akaeleza alioeleza, lakini mwisho akasema fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifu, kwamba mimi sina cha kusema isipokuwa ni kama aliyosema baba yake Yusuf, kwamba subira yangu mimi, uvumilivu wangu ni ule uvumilivu mzuri kabisa, mimi sina cha kusema chochote. Yeye akaegemea kwa Allah, wallahu almusta'anu ala ma tasifu. Allah subhanahu wa ta'ala hakumwangusha, akamtetea katika hili, na akazitaja hizo aya tulizosoma jana, mpaka ulaika mubarrauna mimma yaquluna. Kadhalika katika hili, katika tukio hili, Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia pia vile vile kuidhihirisha hukumu ya kisheria, ili itarasakh katika adhhani nnas, ipate kukaa kwenye akili za watu, lakini kupitia tukio hili kaleta sheria nzuri kubwa ambayo mpaka leo na baada ya leo inatakiwa itumike, nayo laula jau alaihi bi arba'ati shuhada, kwa nini wasingeleta mashahidi wanne kama wao ni wakweli wanayosema, kwa nini wasingewaleta mashahidi wanne? Fain lam yatu bishuhada faulaika inda Allahi humu lkadhibun. Hii ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama hawakuleta mashahidi wanne, basi watu hao kwenye maneno haya mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ndio waongo hasa. Wewe chukua sheria hiyo, kanuni hiyo, msingi huo, inapokuja tuhuma hizi, basi huyo anayezileta atakiwa alete mashahidi wanne. Asipowaleta yani ni muongo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sheria Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kuidhihirisha. Lakini miongoni mwa sheria hizo nyingine ambazo zimepatikana ni kuwa wenye kuleta balbala na kuleta maneno kama haya katika safu, kama watu wana mamlaka na daula na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni nafidh, watakiwa hawa watandikwe viboko. Hiyo ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, tandikwa bakora, watiwe adabu. Kwa hiyo zimewekwa qawaid al-amma kupitia njia hii, lakini pia katika malengo ni kuwafedhesha wanafiq na watu waongo na kumtakasa umul mu'minin. Lakini pia hadithi au tukio hili limekuja kuelezea fadhila kama zilivyokuwa fadhila za Aisha radhiallahu anha na familia yake, lakini pia kuna fadhila za sahaba Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami thumma al-Dhakwani radhiallahu ta'ala anhu arda. Pengine tusingemjua, tungemsikia mara moja moja, lakini tukio hili limekuja kumdhihirishia fadhila zake radhiallahu ta'ala anhu. Kwa sababu katika fadhila za mama Aisha radhiallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema wazi kabisa kuambia masahaba zake juu ya mimbar, wallahi mimi sijui kwa ahli yangu ila khair, sijui kwake ila khair. Hii ni kuonyesha ni katika fadhila za Aisha radhiallahu ta'ala anha. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Zadul Maadi ameeleza mambo mengi sana mazuri, tarejea kwenye juzuu ya tatu ya Zadul Maad kwenye ukurasa wa 234 mpaka 237, chapa ya Muasisatu Risala, mtapata faida hizo. kuna fawaidi ndani yake zimetajwa kulizingatia tukio hili. Kwa hiyo mtu talibul ilmi ambaye anaweza kusoma vizuri, basi ni vizuri akarejea akasoma kwa umakini kabisa, atapata faida nyingi. Tukirudi kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, hizi ni baadhi ya faida tumezipata. Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin ni mwanamke bora katika wabora wa ulimwengu wa dunia hii na katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu yake zimeteremka ayat katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa aya hizo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nur, innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum 'adhabun 'adheem. Hakika wale ambao wanawasingizia machafu wanawake al-muhsanat wenye kujichunga, al-ghafilat wenye kughafilika na machafu, hawapo ali akili zao hazipo katika upande huo. Tena al-mu'minat wanawake waumini, watu wenye tabia hizo, lu'inu fi dunya wal akhirah, wamelaaniwa. Sio jambo dogo, wamelaaniwa watu hao duniani na akhirah. Walahum adhabun adhim, na watapata wao adhabu kubwa, hatujui ni adhabu gani. Wa na'udhu billahi min alimi iqabihi subhanahu wa ta'ala. الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنا سيما نزلت في عائشة خاصة أي هي إمشوكا وأجل عائشة رضي الله عنها خاصة لكن بيانك وأموتي هو جملة يويوتي أتكيم تكان محصنة أتكيم سنجزية يامو جاف أو منمي أو منمكي بس يأجوه يقوم بها adhabu yake. Kwanza atapata laana ya Allah duniani na akhira, na atapata adhabu kali kabisa. Kwa hiyo aya hizi zimeshuka katika kumwelezea na kumtakasa yeye. Lakini jambo jingine ambalo linaonyesha katika fadhila zake Aisha radhiallahu anha ni kwamba yeye ni at-tayyiba, mwanamke mzuri. Bali wake wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wake wazuri, watu wema, kwa sababu ndani ya tukio hili na Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea na kuwatakasa na kuwasema vibaya wenye kuzusha, akasema al-khabithatu lil-khabithin. Sasa vipi nyinyi mmtukana na Aisha radhiallahu anha? Na Aisha ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuwa na mwanamke mchafu. Wanawake wachafu ni wa wanaume wachafu. Hiyo ndio kaida katika umma huu, al-khabithatu lil-khabithin, wanawake wachafu wenzao ni wanaume wachafu. Wal-khabithun lil-khabithat, na wanaume wachafu wenzao ni wanawake wachafu. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, na wanawake wema walio wasafi wema wao ni wa wanaume wema. Kuna mwema kumshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wattayyibuna lit-tayyibat, na wanaume wema ni wa wanawake wema. Ulaika, hao wema hao, ishara narudi kwa hao wema, ulaika hao wema, mubarrauna mimma yaqulun, ni wenye kutakaswa, wenye kutakaswa, ni wenye kutakaswa na yale wanaoyasema hao wazushi. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, watapata wao msamaha na pepo. Rizqun karim, rizqun karim imeandaliwa katika aljanna. Wao watapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na watapata aljanna. Kwa hiyo tunaona kwa wazi kabisa fadhila za mama Aisha radhiallahu ta'ala anha kupitia tukio hili. Na Aisha radhiallahu anha alikuwa ni ahabu annasi ila nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni katika vipenzi vya mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko watu wote isipokuwa baba yake, yani anazidiwa na baba yake tu. Kwa hadithi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kama alipopokea Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba kuna mtu alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu nasi ahabu ilaika, ni mtu gani ya Rasulullah anayependeza zaidi kwako, wewe unampenda nani zaidi? Qala Aisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Aisha. Qala min ar-rijal, ni mtu akauliza akasema katika wanaume. Qala abuha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni baba yake, anampenda zaidi baba yake Aisha, ambaye ni Abu Bakar as-Siddiq. Al-Hafidh al-Dhahabi رحمه الله تعالى أن يلزق وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيبا. حديثه ثابت خبره مثبت حتى كما تشكي رافضا مشيا كما حتى كما تشكي نا متوم صلى الله عليه وسلم كتك تبيا يكي حقو أكيبند إسبقو كتوكي زوري متوم صلى الله عليه وسلم اللي كوانا بند فيتوكي زوري كما alikuwa akimpenda Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ni dalili ya kwamba yeye ni tayyiba. Na ndio maana ikawa hata masahaba wa kike na wa kiume walikuwa wanaangalia sana, leo Aisha, leo mtume sallallahu alayhi wasallam yuko kwa nani, zamu ya nani katika wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakiona ni zamu ya Aisha radhiyallahu anha, basi zawadi wasipeleka huko, yataharrauna bihadayahum yawm Aisha, walikuwa wakipupia sana kupeleka zile zawadi zao katika siku ya Aisha radhiyallahu anha, kwa sababu yabtaghuna dhalika mardhati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakitarajia wakitafuta kwa hilo kumridhisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana pia mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake na wake zake, wake zake wote anawapa siku moja moja, mama Aisha alikuwa na siku mbili za zamu. Kazitoa wapi siku mbili? Amezitoa siku mbili za zamu kwa kuwa Sauda bintu Zam'a, mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa ashakuwa mtu mzima akaona siwezi kumhudumia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia sitaki kutoka nje ya ummahati almu'minin, siwezi kuomba talaka, kwa hiyo nifanye nini? Nijivue tu katika zamu yangu, niwaachie wengine. Akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi siku yangu, zamu yangu nampa Aisha, kwa hiyo wewe siku ya zamu yangu nenda kwa Aisha. Yeye alikuwa ajua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anampenda Aisha zaidi kuliko wake wake wote, na hili si vibaya kama uadilifu utaendelea kuwepo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum fala tamilu kulla al-mayl, hiyo ndio sharti, fatadharuha kalmu'allaqa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hamtaweza katu, hamtaweza kufanya uadilifu wa kupenda kati ya wake zenu, kati ya wanawake, hata kama mtakupia kukupia kote huko, lakini moyo wako hauwezi ikawa kama wake wanne, huyo robo robo robo, zote robo kamili, haiwezekani. Kama ni watatu, thuluthi thuluthi, mwanadamu hajaumbwa hivyo. Kama ni wawili, kwamba nusu kwa nusu, haijaumbwa hivyo. Sasa wewe unachotakiwa usimili moja kwa moja, ukadhihirisha moja kwa moja, kutaka kuadhirishia watu kwamba mimi sikupendi wewe, nampenda fulani. Ikitokea tu katika miamala ambayo haina namna, hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuificha. Kwa watu wakawa wajua kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akimpenda sana mama Aisha radhiallahu anha, na ndio maana wakati alipokuwa akiumwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku za mwisho zile, alikuwa akiuliza sana, aina ana ghadan, mimi kesho nitakuwepo wapi? Aina ana ghadan, yeye ataka zile siku za kuwepo kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, mpaka wakizaa kwamba basi maadamu mtume sallallahu alayhi wasallam waumwa, wewe kakae kule kwa Aisha, sisi tukuja huko huko kutusalimia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akabaki katika nyumba ya bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Huu ni ushahidi kwamba alikuwa ni ahabu nnasi ilayhi. mtu ambaye anapendeza zaidi kwa kile katika wake zake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alafu mtu huyu anatokana na familia kubwa, kwa sababu baba yake Aisha radhiallahu anha, baba yake ni sahaba, bali ni katika watu wa mwanzo waliosilimu katika wanaume, mwanamme wa kwanza mtu mzima aliyesilimu, mwanamme mungwana mtu mzima wa kwanza kabisa aliyesilimu ni Abu Bakr, na ni rafiki wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya utume na baada ya utume. Huyu ni Abu Bakr, alikuwa ni sahaba na ni khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia babu yake Abu Quhafa Uthman, Abu Quhafa Abdullah bin Uthman, yeye ni Abu Bakr. Uthman ndio baba yake Abu Bakr. Kwa hiyo babu yake mzaa baba alikuwa ni sahaba, nyanya yake au bibi yake aliyemzalia baba yake ni sahaba, sahabia. Mama yake Ummu Umman ni katika masahaba wa mwanzo kabisa wa kike, mke wake Abu Bakr. Hivyo hivyo kaka zake, shangazi zake, wote walikuwa masahaba. Dada zake, kaka zake, wote walikuwa katika ukoo uliobora, bali nyumbani kwao ndiko kulikopangwa mipango na mikakati ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo tuliliona. Watu wa nyumbani kwa Abu Bakar katika familia ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Yako mengi yanomhusu mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kabla ya kuolewa mama Aisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alioteshwa usingizini kwamba amekuja Jibril na kitambaa. Katika kile kitambaa kuna sura na picha ya Aisha radhiallahu ta'ala anha. Akaambiwa, huyu ndiye mkeo, huyu ndio mke wako. Akifungua kile kitambaa akaona, akamwona Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kutoka mbinguni mpelekee Muhammad, Jibril anatumwa akamwonyesha kwamba huyu ndio mke wako. Akamwambia, hadhihi zawjatuka fi dunya wal akhirah, duniani na akhira, huyu ni mke wako. Huu ni ushahidi wa kutosheleza juu ya fadhila kubwa alizonazo mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Lakini pia wakati mwingine Jibril alikuwa anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anazungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamletea habari kutoka mbinguni, kisha anamwambia Jibril, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, msalimie Aisha, mpe salamu Aisha. Siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Aisha, hadha Jibrilu yukuriuki salam. Ye Aisha kufanya tarkhim pale, huyu Jibrili anakusalimia. Faqalat, wa alayhi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh, tara ma la ara. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba ukiambiwa mtu fulani anakusalimia, salamu zako kutoka kwa fulani, wewe warudisha, namwambia wa alayhi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama Aisha akafanya hivyo, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaona ambayo mimi siyaoni. Mpaka Jibrili naye alikuwa akitoa akimsalimia mama Aisha radhiallahu anha.